الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى فقد فاز المتقون بعد يا كمحمد الله تبارك وتعالى كذلك وبسلنا سلامكم تمه صلى الله عليه وسلم نكوسيني pamoja na kuhusiana nafsi yangu katika kumogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Tunaendelea na vikao vyetu hivi vya elimu tukiwa tunakumbushana na kuzinduana, lakini vile vile kwa yale yasiyojulikana kufundishana kuhusiana na dini yetu hii ya Allah subhanahu wa ta'ala. Muda huu tutakuwa na risala manhajus salafi salih وحاجة الأمة إليه منهج يا وهم waliotangulia na haja ya umma kuhusiana na hiyo manhaj. Asili ilikuwa ni muhadhara ambayo Sheikh Saleh Ibn Fawzan al-Fawzan alikuwa ameutoa kwa muhadhara ule, kafanywa tafrighi, ndio ikawa sababu ya kupatikana hii risala manhaju as-salaf as-salih wa hajatu ummati ilayhi. Sheikh hafidhahu Allah ta'ala ameanza kusema bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd fal mawdu'u mawdu'un muhimmun jiddan. Maudhui ni maudhui muhimu sana. Maudhui ni maudhui muhimu sana. Wa huwa kama sami'tum wa u'lina anhu. Na hiyo maudhui yenyewe kama mlivyosikia na kama ilivyotangazwa, manhaju salafi salih wa hajatu ummati ilayhi. ما هو المنهج؟ نيني المنهج؟ المنهج هو طريق الواضح. نوسم نينو المنهج ني نجيه يواز نجيه يلونيوكا نجيه يواز isiyo pichikana, njia iliyonyooka isiyo na upindi. As-salaf في اللغة جمع سالف. tunaposema neno as-salaf katika lugha ya Kiarabu, jamu salif ni wingi wa neno salif. wayutlaqu ala kulli mutakaddim wa sabiq laka min qarabatin wa nahwiha. wayutlaqu na hili neno as-salif linatumika ala kulli mutakaddim, juu ya kila aliyetangulia, wasabiqan, na mwanzo, laka kwa kuwewe, min karabatin, katika watu wa karibu, wanahuiha na mfano wake, au man takaddamaka wasabaqaka fi sinni wal fadhli, au man taqaddamaka wa sabaqaka fi sinni wal fadhli, au yule aliyekutangulia wewe, fi sinni, katika umri, wal fadhli, na ubora, wasilahan, na tunaposema neno as-salaf istilah, kwa kujumlisha na neno as-salih, yani as-salaf, as-salih humu as-sahaba wat-tabi'una watabi'u tabi'ina, humu as-sahaba, as-salaf, as-salih ni maswahaba, wat-tabi'una na matabiina, watabiu attabiina, na wale waliokuja baada ya matabiina. Hao ndio as-salaf as-salih, masahaba na wale waliokuja baada ya masahaba, na wale waliokuja baada ya masahaba. Wa kullu man sara ala nahjihi, wa kullu man sara ala nahjihi waqtafa atharahum fa huwa salafiyyun nisbatun ilayhi. Wa kullu man sara ala nahjihi, na kila atakayetembea na kupita juu ya njia yao, waktafa atharahum, na akaandama athari zao, fahuwa salafiyun nisbatun ilayhi, basi yeye ni salafi kwa hali ya kujinasibisha kwao. Kwa kila ambaye atakayekuwa na yale ambayo alikuwa nayo, masahaba, matabi'un, tabi'u tabi'ina, yeye ni salafi kwa hali ya kujinasibisha kwao. Wa hajatu ummati ilayhi, wal hajatu hiya al-iftiqaru ila shay, wal hajatu hiya al-iftiqaru ila shay. Na tunaposema neno haja, maana yake al-iftiqaru ila shay'i, kukihitajia kitu. Hiyo ndo haja. Mtu anapokuwa na iftikar ya kitu, hiyo ndiyo inaitwa haja. Wa hajat al-umma, al-umma ay ummatul ijaba. Maksudu ya umma hapa ni ummatul ijaba, umma wa Kiislamu. لأن الأمة أمتان، kusababu umma umegawanyika katika aina mbili, kuna umma tudawa, kuna umma wa dawa, na ule umma ambao sio kuwa wa dini ya Kiislamu, mbona ligaliwa kwa ajili ya kuingia katika dini ya Kiislamu. Alafu kuna umma tulijaba, umma ambao tayari umeshaitikia na kuingia katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ummatul ummat, ummatul ijaba, yani al-ummatul muhammadiyya, umma wa mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, ilayhi yani ila manhaji as-salaf as-salih. Kwa maudhui ni manhaji ya wema waliotangulia na haja ya umma kwenye hiyo manhaji. Thumma qala al-shaykh حفظه الله تعالى والمراد بالسلف الصالح القرن الأول من هذه الأمة أي المحمدية والمراد نمقصدي بالسلف الصالح يوم وجو تنغلية القرن الأول نكرن يقوانزا من هذه الأمة أي من هذه الأمة المحمدية كتكه أمة ومتوم محمد صلى الله عليه وسلم وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم نهاو وكان يمان كتكه أمة نما صحابة ومتوم محمد صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار كتك مهاجرين نا الأنصار من المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم ميونغون مع المهاجرين أمباه والتوليوة كتك مجنبا ياو نمالزا الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم أمباه والتوليوة كتك مجنبا ياو نمالزا والأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان والأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان أبوا والقوم يدان يبقوا إلى كهمية نجزاء وومين كذلك نا أبوا والقوة نوين إيمان كي يقرن يمان ذو المصحاب ومتوم صلى الله عليه وسلم كتك مهاجرين الأنصار. قال الله جل وعلا أن سمع الله سبحانه وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والسابقون الأولون نوالي تنغلية ومعنز من المهاجرين والأنصار ميونغون مهاجرين وأنصار والذين اتبعوهم بإحسان نوال وينك وفوات ووك وويما والذين اتبعوهم بإحسان نوال وينك وفوات ووك وويما بالاعتقادات بالاعتقادات والأقوال والأعمال نوال وينك وفوات ووك وويما بالاعتقادات والاعتقاد والأقوال نمنين والأعمال نبتين. فهؤلاء هم الذين سلموا من الذم فهؤلاء هم الذين سلموا من الذم هاو ندو أمباو ومسلميك نقسم وبباية هاو ندو أمباو ومسلميك نقسم وبباية وحصل لهم نهاية المدح وحصل لهم نهاية المدح نا إكفتكنا قاو أُحِيَ وَكُسِفِيَ فتكنا قاو أُحِيَ وَكُسِفِيَ أنا مُسِفِيَ حالي يجوف رضي الله عنهم الله أن ورذيا واو ورضوا عنه نواو من رذيا الله وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار نا أن واندليا واو pepo ambazo inapita mito chini yake khalidina fiha abadan watakaa katika hizo pepo milele dhalika alfawzul azim na huko ndiko kufuzu kukubwa. Faradhiyallahu anis sahabati mutlaqan faradhiyallahu akawaridhia Allah ani sahabati masahaba mutlakan moja kwa moja bila ya kaidi yoyote. Radhiyallahu anis sahaba, Allah akawaridhia masahaba mutlakan, moja kwa moja bila ya kaidi. Wa radhiya alladhina ja'u min ba'dihim biqaidil ihsan, wa radhiya alladhina ja'u min ba'dihim, na akawaridhia waliokuja baada yao, waliokuja baada ya masahaba, biqaidil ihsan, kwa kaidi ya al ihsan, na wale watakaofuata wao kwa wema. Kwa hiyo wale watakaokuja baada ya masahaba ili waridhiwe na Allah subhanahu wa ta'ala, ni lazima wawe ni wenye kuwafuata masahaba kwa wema. Kinyume na hivyo hawawezi kuridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Qala subhanahu, Sheikh akaendelea kusema, amesema Allah lilfuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus sadiqun. Lilfuqara'il muhajirin, wana mafukara ambao ni muhajirina, alladhina ukhriju min diyarihim, ambao wametolewa katika majumba yao, wa amwalihim, na mali zao, yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana, wakiwa wanatafuta fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala na radhi, wa yansuruna Allah, na wanamnusuru Allah wa rasulahu, na mtume wake, ulaika humus sadiquna, hao ndio wa kweli, hao ndio wa kweli. Fal muhajiruna afdalu min al-ansar, fal muhajiruna, hawa muhajirun afdalu min al-ansari, ni bora kuliko maanswari. Maswahaba wanakuwa wanatofautiana kiubora wao kwa wao, ijapokuwa ukiondoa mitume wa Allah na manabii, hakuna watu ambao wanafuata kiubora isipokuwa maswahaba, lakini wenyewe maswahaba wanakuwa wanatofautiana kiubora. Kwa kiujumla muhajirun ni bora kuliko maanswari, lianahum jamau baina alhijrati wan nasra, lianahum, kwa sababu wao muhajirun jamau baina alhijra wan nasra, wamekusanya baina ya alhijra na nusra. Wana jambo la kuhama kutoka Makka kwenda Madina, lakini vile vile wana jambo la kuinusuru dini ya Allah, wana jambo la kumnusuru mtume sallallahu alayhi wasallam. Fakala hadhihi fil muhajirin, hii aya ni kwa muhajiri. Hadhihi fil muhajirin, hii aya ni kwa muhajiri. Thumma qala fil ansar, kisha akasema Allah subhanahu wa ta'ala kuhusiana na al ansar, walladhina tabawwa uddara, na wale ambao wameandaa nyumba. Walladhina tabawwa uddara, na wale ambao wameandaa nyumba. Wahum al-ansar min al-aws wal-khazraj, wahum al-ansar, nao ni ma-ansar min al-aws wal-khazraj, katika aws na al-khazraj, wal-iman, na iman, min qablihim, kabla ya wao, kabla ya wao. Hapa aliyosema walladhina tabawwa uddara hatta swarat maw'ilan wa marji'an yarji'u ilayhi almu'minun, hatta swarat, mpaka ikawa hiyo nyumba, yani mji wa Madina, maw'ilan, ni makimbilio, wa marji'an, na marejeo, yarji'u ilayhi almu'minun, ambayo wanarejea katika hiyo nyumba waumini. Wayalja'u ilayhi almuhajiruna, wayalja'u ilayhi almuhajiruna, na wanakimbilia katika hiyo nyumba almuhajirun. Kuna wale ambao wameandaa nyumba swali vile wakawa ni watu wenye imani, min qablihim, kabla yao, yuhibbuna man hajara ilayhim, wanawapenda wale waliohamia kwao, yuhibbuna man hajara ilayhim, wanawapenda wale waliohamia kwao, limahabbatihim lillahi wa rasuli, limahabbatihim, kwa ajili ya mapenzi yao kwao, lillahi, kwa ajili ya Allah, wa rasulihi, na mtume wake, ahabbu أحبابه أحبوا أحبابه وَمَوَبَّنَا لِبَنْزِبْيَاكِ الله سبحانه وتعالى وَأَحَبُّ مَنْ نَصَرَ دِينَهُ وَأَحَبُّ مَنْ نَصَرَ دِينَهُ na wakawapenda walionusuru dini yake. Kwa muhajirun wamependwa na maanswari si kwa sababu nyingine isipokuwa kwa sababu maanswari wamependa muhajirun kwa sababu ya Allah na mtume wake, si kwa sababu ya kitu kingine. Mpaka wakawa ndugu, na huu ndugu si kwa sababu ya damu, hapana, ni kwa sababu ya Allah. Kama vile ambavyo sisi leo tumekutana hapa, si kwa sababu ya maslahi fulani ya dunia, hamna, isipokuwa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala na kwa ajili ya dini yake. Kwa hiyo wanawapenda wale ambao wamehamia kwao, wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, na hawapati katika vifua vyao haja, husdan mimma utu, na hawapati katika vifua vyao husda kwa vile walivyopewa muhajirin. Kama ansar hawapati katika vifua vyao husda kwa yale ambayo wamepewa almuhajiruna. Falansaru la yahsuduna almuhajirina ala ma atahum Allah min fadlihi. Falansar hawa maanswari la yahsuduna almuhajirina, hawafanyii husda muhajirina ala ma atahum Allah min fadlihi, juu ya vile alivyowapa Allah katika fadhila zake. Maanswari hawana husda na muhajirina kwa vile ambavyo wamepewa muhajirina na Allah subhanahu wa ta'ala katika fadhila zake. Wa khassahum bihi min alfadha'il, wa khassahum bihi min alfadha'il, na Allah akawahusisha wao muhajirun katika fadhila. Wa hadha yadullu ala salamati sudurihim, wa hadha yadullu ala salamati sudurihim, na hili linajulisha juu ya kusalimika vifua vyao. Wa yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasatu wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Wa yuthiruna ala anfusihim, na wanakuwa wanafanya ithari juu ya nafsi zao, wanakuwa wanatoa vitu kuwapa ndugu zao hawa muhajirina. Walau kana bihim khasasa, hata kama hivyo vitu kwa wao vinakuwa hasa, yani hata kama wao wanakuwa wanahitajia hivyo vitu. Wa yuthirun al-itharu huwa akmalu anwa'il judi, al-itharu huwa akmalu anwa'il judi. Na usema nini? Al-ithar ni ukamilifu wa aina za ukarimu. Akmalu anwa'il judi ni ukamilifu wa aina za ukarimu. Wa huwa al-itharu bimahabin nafsi, wa huwa al-itharu bimahabin nafsi min al-amwali wa ghayriha, na ni kujitolea vile vinavyopendwa na nafsi. Wa huwa al-itharu bimahabin nafsi, na kujitolea vile ambavyo vinapendwa na nafsi. Min al-amwali, miongoni mwa mali, wa ghayriha, na vitu vingine. Tukatoa katika vile anavyopenda miongoni mwa mali na vitu vingine. Wabadhiruha lilghair, wabadhiruha lilghair, na kumpa mwingine hivyo vitu. Maal hajati ilaiha, maal hajati ilaiha, pamoja na mtu kuwa na haja hivyo vitu. Waman yuqa shuhha nafsihi, na yule mwenye kulinda ubahiri wa nafsi yake, na yule mwenye kuzuia nafsi yake isiwe bakhili. Washuhu huwa albukhlu waziyada, washuhu huwa albukhlu waziyada. Tunaposema ashuhu ni ubahiri na ziyada. Kwa yule ambaye atakayezuia hili kwenye nafsi yake, faulaika humul muflihuna, hao ndio wenye kufaulu. Thumma qala fil ladhina ya'tuna min ba'dihi, kisha akasema Allah subhanahu wa ta'ala kwa wale wanaokuja baada ya. Thumma qala fil ladhina ya'tuna min ba'dihi, kisha akasema kwa wale ambao wanakuja baada ya, yani baada ya al-muhajirin na ansar wal ladhina ja'u min ba'dihi, yani baada al-muhajirin wal ansar, na wale waliokuja baada yao, yani baada ya al-muhajirin na al-ansar, yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, yaquluna wanasema rabbana ighfir lana, e mola wetu tusamehe sisi, wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman kadhalika, na wasamehe ndugu zetu waliotutangulia kwa imani, tusamehe sisi na ndugu zetu ambao wametangulia kwa imani. Hivi ndivyo ilivyo kwa waumini, wanakuwa wanafaana wao kwa wao, na wanakuwa wanaombeana dua wao kuombea wengine. Na muumini wa kweli yule ambaye anafahamu muumini mwenzake. Kwa hawa ambao wamekuja baadaye, pamoja na kwamba waliotangulia hawajakutana nao, lakini pamoja na hayo wanawaombea dua, wale ikhwani na alladhina sabaquna bil iman, na kadhalika wasamehe ndugu zetu ambao wametangulia kiimani. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu, na wala usijalie katika nyoyo zetu ghillan ay adawatan wa hikdan, ghillan ay adawatan wa hikdan, usijalie katika nyoyo zetu uadui na hikdi. Lilladhina amanu, kwa wale walioamini, usiweke vifundo, usiweke chuki katika nyoyo zetu kwa wale walioamini. Rabbana innaka raufur rahim, mola wetu hakika wewe ni raufur rahim, raufu mpole, rahim mwenye huruma. Fahaulai asnafu thalatha, fahaulai asnafu thalatha, hizi aina tatu, fahaulai asnafu thalatha, hizi aina tatu, min asnafi hadhihi umma, katika aina za huu umma, min asnafi hadhihi umma, katika aina za huu umma, humul muflihun, humul muflihuna, hao ndio wenye kufaulu, hao ndio wenye kufaulu. Thumma man jaa ba'dahum wa tatalmadha alayhim min at-tabi'ina wa atba'i at-tabi'ina wa man ba'dahum min al-quruni al-mufaddala. Thumma, yani baada kuzungumzia maswahaba, sababu alizungumzia wal muradu بالسلف الصالح القرن الأول من هذه الأمة وهم صحابة رسول الله. ثم من جاء بعدهم كشوال وليوكوج بعد ياه. ثم من جاء بعدهم كشوال وليوكوج بعد ياه وتتلمذ عليهم نا وقسمكوا وتتلمذ عليهم نا وقسمكوا من التابعين ميونغون من متابعين وأتباع التابعين نوال ونك وفوات متابعين ومن بعدهم نواليو كجب بعد ياو من القرون المفضلة كتك كالنبولة من القرون المفضلة كتك كالنبولة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم karne ambazo amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, khairukum karni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, khairukum, wabora wenu karni ni ile karne ambayo mimi nilikuwa ndani yake, yani maswahaba, thumma alladhina yalunahum, kisha wale waliokuja baada yao, kisha wale waliofuata, thumma alladhina yalunahum, kisha wale walio wafuata. Qala ar-rawi, amesema ar-rawi, wa huwa Imran ibn Husayn قال الراوي أمسيما راوي وحديث وهو عمران بن حسين نائل عمران بن حسين لا أدري ذكر بعده لا أدري ذكر بعد كرنه كرنين أو ثلاث لا أدري سجود ذكر بعده ذكر بعد كرنه نتوم أمتاج بعد كرنياته كرنين أو ثلاث كرنبيل أو ثلاث sijui kwamba baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kutaja karne yake baada ya hapo alitaja karne mbili au karne tatu. Na ndio maana angalia maneno ya Sheikh anasema thumma man jaa ba'dahu wa tatalmadha alayhi min at-tabi'ina wa atba'i at-tabi'in. Hakuishia hapo, akasema wa man ba'dahu, ishara kwamba hapo alivyosema wa man ba'dahu akiwa anazingatia karne ya tatu baada ya karne ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ndio maana akasema min al-quruni al-mufaddal, katika zile karne bora. Tayyib, thumma qala wa asruhum yamtazu ala man ba'dahum wa yusamma asr al-qurun al-mufaddalah wa asruhum na zama zao yamtazu zina tofautiana na kupambanuka ala man ba'dahum juu ya zama za wale waliokuja baada yao wa yusamma asr al-qurun al-mufaddalah na zinaitwa karne bora usamma asr al-qurun al-mufaddalah zinaitwa karne bora zama za karne bora. Kisha akasema haulai hum salafu hadhihi al-umma, hawa ndio wema waliotangulia wa hu umma haulai hawa, yani kuanzia maswahaba na wale waliosoma kwao miongoni mwa tabi'un na atba'u tabi'in na waliokuja baada yao, hao ndio wema waliotangulia wa hu umma alladhina athna alayhim rasulullah sallallahu alayhi wasallam biqawli, ambao amewasifia Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa kauli yake khairukum qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, wa bora wenu ile karne ambayo ilikuwa ndani yake au ile karne yangu, kisha wanaofuata na wanaofuata wao, thumma alladhina yalunahum kisha wanaofuata wao, fahum alqudwa li hadhihi al-umma, fahum wao alqudwa ni kiigo li hadhihi al-umma kwa ajili ya huu umma, au as-salafu salih ni kiigo cha huu umma. Qala ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, amesema ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, man kana minkum mustannan falyastanna biman kadimat fa inna al-hayy la yu'manu alayhi al-fitna, man kana minkum mustannan, mwenye kuwa miongoni mwenu ni mwenye kuiga, falyastanna biman kadimata, awaige waliokufa. Anayetaka miongoni mwenu kuwa ni mwenye kuiga, awaige ambao wamekufa. Fa inna al-hayy la yu'manu alayhi al-fitna, kwa sababu mtu aliye hai haaminiki na fitna. Mtu ambaye yuko hai haaminiki na fitna. Leo unaweza kukuta mtu yuko katika manhaj sahihi, lakini kishukutwa amejipindia zake. Leo yuko kwenye sunna, kesho yuko kwenye bid'ah. Leo yuko na tauhidi, lakini kishukutwa ameshaingia katika shiriki. Leo yuko katika toa, kishukutwa ameingia katika riba na mfumo wake. Kwa nini? Kwa sababu mtu ambaye yuko hai haaminiki na fitna. Lakini miongoni mwenu kama kuna mtu anataka kufuata kiuhakika kabisa, basi awafuate watu ambao tayari wameshakufa. Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, hao waliokufa neno wakusudia ni maswahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulaika ashabu Muhammad, hao ni maswahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أبر هذه الأمة قلوبا أبر هذه الأمة قلوبا أمباو نيوما وهو أمة kwanyoyo nyoyo zao zilikuwa njema zilikuwa safi wa amakuha ilma wa amakuha ilma na ni watu ambao walikuwa na elimu kubwa katika huu umma hakuna watu ambao walikuwa na elimu kubwa kuwashinda maswahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ijapokuwa wao kutokana na elimu zao kuwa kubwa walikuwa ni wachache wa kuongea ni walikuwa na taharruz katika swala fatwa lakini baadaye zikaja zama waongeaji wakawa wengi lakini wenye elimu ni wachache kwa wao elimu zao zilikuwa ni kubwa wa akalluha takallufan wa akalluha takallufan lakini vile vile ni wachache wa kujikalifisha qaumun iktarahumullahu liikamati dini qaumun iktarahumullahu liikamati dini watu ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewachagua kwa ajili ya kusimamisha dini yake qaumun iktarahumullahu hawa maswahaba ni watu ambao Allah amewachagua liikamati dinihi kwa ajili ya kusimamisha dini yake wasuhbati nabiihi na kusuhubiana na mtume wake kwa hiyo hawezi kuwa watu wahodhi tofauti na wanavyosema mashia dhidi ya maswahaba kadhalika tofauti na walivyokuwa makawari dhidi ya maswahaba ambao walikuwa wamejitoa kwao sio hivyo tu pia wakasimamisha uadui kwao na tofauti na walivyokuwa mahajabu na siku hizi ambao wanakuwa na watani baadhi ya maswahaba hasa Uthmani radhiallahu ta'ala anhu kwa kusema ameanzisha bid'a yaani mtu kusema haya maneno yaani mtu haoni kwamba jambo analolisema ni jambo kubwa yaani wala hana shida yaani anajisemea waziwazi tena kwa kifua mbele kwamba Uthmani radhiallahu ta'ala anhu alianzisha bid'a ni uovu mkubwa kabisa maswahaba watu ambao Allah amewachagua kwa ajili ya kusimamisha dini yake Allah amewachagua kwa ajili ya kusuhubiana na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa'rifu lahum haqqahum basi jueni haki zao au maswahaba jueni haki zao watamassaku bihadihim na shikamaneni na mwenendo wao fainahum kanu ala alhuda almustaqim fainahum hakika wao maswahaba kanu ala alhuda almustaqim walikuwa katika uongofu ulionyooka sai ثم قال ومنهجهم هو الطريق الذي أبغون الذين أيها الذين كاتوا كالذي ومنهجهم هو الطريق الذي يسيرون عليه في عقيدته ومنهجهم منهجياه هو الطريق الذي يسيرون عليه في عقيدته ni ile njia ambayo wao wanatembea juu yake manhaji yao ni ile njia ambayo wao wanatembea juu yake fi aqidatihim katika itikadi yao wa fi muamalatihim na katika miamala yao wa fi akhlaqihim na katika tabia zao wa fi jami'i shu'unihim na katika mambo yao yote wa huwa salafia na hiyo ndo as-salafiyya. Kuna as-salafu as-salih, tuna as-salafiyu na tuna as-salafiyya. As-salafu as-salih wema waliotangulia katika huu umma, as-salafiyu yule ambaye anawafuata wema waliotangulia, halafu tuna as-salafiyya manhaj ambayo wema waliotangulia walikuwa wanapita juu yake katika itikadi zao na miamala yao na tabia zao na kwenye mambo yao yote. Wa huwa al-manhaj ma'khudun min al-kitabi wa sunnah, nayo ni manhaj iliyochukuliwa kutoka katika kitabu na sunna, kutoka katika Qur'ani na sunna, liqurbihim min ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, kwa ajili ya ukaribu wao hao maswahaba na mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, au hizo zama zao kuwa karibu na zama za mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, liqurbihim min asr at-tanzil, na kuwa kwao karibu na zama za kuteremka wahyi. Tanzil ay tanzil al-wahyi, na kuwa kwao karibu na zama za kuteremka wahyi. Wa akhdhuhum 'ani ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, na kuchukua kwao maswahaba kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Fahum akhadhu hadha ad-din min an-nabi sallallahu alayhi wasallam mubasharatan bidun wasita. Fahum hawa maswahaba, fahum hawa maswahaba akhadhu hadha ad-din, wamechukua hii dini, minan nabii sallallahu alayhi wasallam, kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, mubasharatan moja kwa moja. Kwa lugha nyepesi wenyewe wanasema live. Maswahaba wamechukua dini kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam live, moja kwa moja, biduni wasitwatin, bila ya wasi. Dini wao wamechukua moja kwa moja. Wa kulluhum udul, wa kulluhum udul, na wote ni waadilifu. La yujadu minhum dhaif, la yujadu minhum dhaif, hapatikani katika wao hata mmoja dhaifu. Wa hum hamalat hadha ad-din, wa hum hamalat hadha ad-din, na wao ndio wabebaji wa hii dini. Maswahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam ndiye walioibeba hii dini, wanakaratuhu, na ndio ambao wameinukuu kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam na kuwafikishia watu wengine. Wao ndio ambao wameinukuu hii dini. Faman ta'ana fihim fakad ta'ana fi ad-din, faman ta'ana fihim, mwenye kuwa dosarisha, mwenye kuwatia udosari hao maswahaba, fakaritwana fi dini, ametia udosari kwenye dini. Yeyote ambaye atakaye kuwa anawatia udosari maswahaba, anatia udosari dini. Kala ulama, at-ta'anu fi an-natili ta'anu fi al-manqul, at-ta'anu fi an-natili ta'anu fi al-manqul, kumtwani mwenye kunukuu ta'anu fil mankuli, ni kutwani kilichonukuliwa. Yani ukisha mtia dosari aliyenukuu kitu, tayari umeshatia dosari kilichonukuliwa. Maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam ndio walioibeba hii dini na ndio ambao wameinukuu hii dini. Yoyote yule sasa atakayewatia dosari maswahaba, ametia dosari dini, kwa sababu wao ndio ambao wamenukuu hii dini kutoka kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sirna, yoyote atakayefanya hicho kitendo itakuwa ametia dosari kile ambacho kimenukuliwa. Kwa mashia wanaozungumza maneno mabaya dhidi ya maswahaba, hakuna wanachokitaka isipokuwa wao ni kutia dosari Uislamu ule ambao sisi tunaofuata. Kadhalika makawari wametoka katika njia sawa sawa na wakawa na itikadi mbovu. Kwa nini? Kwa sababu wao waliwatia dosari wale ambao wamenukuu hii dini. Kwa wakaona ile dini ambayo wao waliibeba ina dosari pia. Wakawa na fahamu za kwao, wakawa na msimamo yao, wakawa na itikadi zao. Sikwambia ambao wanasema ni maswahaba walianzisha bid'a. Lazi hadha qala al-Imam Abu Zur'a ar-Razi. Lajili hadha, kwa ajili ya hili qala al-Imam Abu Zur'a ar-Razi, amesema al-Imam Abu Zur'a ar-Razi, idha ra'aytumur rajula yantaqisu ahadan min ashabi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fa'lamu annahu zindiqun. Idha ra'aytumur rajula, mtakapomuona mtu yantaqisu ahadan, anamtia dosari yeyote, min ashabi an-nabi sallallahu alayhi wasallam, katika maswahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam, fa'lamu annahu zindiqun, fahamuni kwamba huyo ni zindiq. Atakayemtia dosari yeyote katika maswahaba wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Yani kuna watu wanazungumza maneno mabaya, yani bila kujali kuhusiana na maswahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam, alafu bado wanataka ujioni kuwa ni masalafu. Sio salafu wa namna gani? Fahumu kairu al-kuruni, wao ni bora ya karne. Karne yao au karne zao ni bora ya karne zote. Wa manhajuhum khairu al-manahi, na manhaji yao ni bora ya manhaji zote. Manhaji yao ni bora ya manhaji zote. Walidhalika yahrisu al-muslimuna ala ma'rifati manhajihi liya'khudhu bihi. Walidhalika, kwa ajili ya hilo, yahrisu al-muslimuna, wanafanya pupa wa Islam, wanafanya himma wa Islam, ala ma'rifati manhajihi, juu ya kujua manhaji yao. Waislamu wanakuwa wanafanya pupa juu ya kujua manhaji yao, liya'khudhu bihi, ili waishike. Liya'khudhu bihi, ili waishike. Liannahu la yumkinu sayru ala manhajihim illa bima'rifati wa ta'allumihi wal 'amal bihi. Liannahu la yumkinu sayru ala manhajihim, kwa sababu haiwezekani mtu kutembea juu ya manhaji yao, illa bima'rifatihi, isipokuwa kwa kujua hiyo manhaji yao, wa ta'allumihi, na kujifundisha hiyo manhaji, wal 'amal bihi, na kuifanyia kazi. Na haiwezekani mtu kutembea kwenye manhaji ya wema waliotangulia isipokuwa baada ya kujua na kuisoma na kuifanyia kazi. Kasoma itikadi kwa hali ya tafsiri, kasoma tauhid kwa hali ya tafsiri, kasoma ibada kwa hali ya tafsiri, muamala, akhlaq, hivi vitu akavisoma kwa hali ya uzuri, hapo ndipo atahakikisha kuwa kweli yeye anatembea katika manhaji wema waliotangulia. Kinyume na hivyo itakuwa ni matatizo. Kinyume na hivyo itakuwa ni matatizo. Mtu anaweza akasema yeye ni salafi, anafuata manhaji ya salafi, lakini anakuwa anakhalifu kwa sababu ya ujinga wake. Ila hali ya mtu kusema tu kwamba mimi ni salafi, lakini kukaa chini na kusoma Usalaf hataki huyu kuingia kwenye uhizibia, inakuwa ni wepesi na haraka. Kwa sababu gani? Hajui usalaf ni kitu gani. Kisha shika kasema wale hadha kala jalla wa ala, kwa ajili ya hili amesema Allah subhanahu wa ta'ala, wasabiquna al-awwal, na wale waliotangulia wa mwanzo, minal muhajirina wal ansar, katika muhajirina na ansar, walladhina taba'uhum, na wale wenye kuwafuata wa bi ihsani, yani bi itqani, ay bi ihkami, bi ihsani ay bi itqani, yani bi ihkami, kwa uzuri kabisa wakawafuata wao kwa ihkam, kwa dhabti ya sawasawa kabisa. Na haiwezekani kuwafuata wao kwa itikam, kwa ihkam, isipokuwa baada ya mtu kuwa na maarifa. Maana akasema yani bi itikani ay bi ihkamin wa dhabti, bi ihkami wa dhabti, kwa ihkam na kudhibiti. Wala yumkinu itiba'uhum, hapo msema wala yumkinu atba'uhum, wala yumkinu itiba'uhum, wala yumkinu itiba'uhum bi ihsani illa bi ta'allumi madhhabihim, na wala yumkinu kuwafuata wao kwa itikani, kwa uzuri, kwa wema, isipokuwa kwa kujifundisha madhhabu yao. Haiwezekani kuwafuata wao kwa uzuri, kwa wema, isipokuwa kwa kujifundisha madhhabu yao. Wa manhajihim, na manhaji yao, wa ma yasiruna alayhi, na yale ambayo wao wanapita juu yake. Lazima mtu asome, lazima mtu ayajue. Fahuna tatadhibu hajatu taallumi manhajihim, fahuna mpaka hapa tatadhibu hajatu taallumi manhajihim, inakuwepo wazi haja ya watu kujifundisha manhaji yao. Hapa inakuwa wazi ile haja ya watu kusoma manhaji yao. Kisha akasema wa amma mujarradu al-intisabi ila salafi was-salafiyya, amma kule mtu kujinasibisha kwa as-salaf na as-salafiyya, min ghairi ma'rifatin biha, bila ya kujua hiyo as-salafiyya wa bimanhajiha, na bila ya kujua manhaji ya as-salafia, fahadha la yudri shay'an, yani fahadha la yudri shay'an, hili halifaidishi chochote, hili halifaidishi chochote. Halifaidishi chochote, yani mtu kusema wa misaf lakini hataki kusoma nini usalaf, hili halina faida chochote, hili halinufaishi kitu chochote. Bali kad yadhuru, bali kad yadhuru, bali inaweza kudhuru, bali inaweza kuleta madhara, bali wakad yuqimu al-adawa ala as-salafiyya, bali anaweza kusimamisha uadui juu ya as-salafiyya. Yaani anaweza kusema kwamba ni salaf, lakini wakatoa na ufanyia wadui nini? Usalaf. Limadha? Lianna man jahila shay'an adahu. Lianna man jahila shay'an, kwa sababu mwenye kujingika na kitu adahu, anajifanyia wadui. Hiyo ndio asili. Yaani mtu ikiwa anajingika na kitu, basi hicho kitu anajifanyia wadui. Kwa hiyo inawezekana mtu akawa anasema kwamba mimi ni salafi, lakini maadamu usalafi haujui, anaweza kuufanyia uadui. Bali anaweza kuwafanyia uadui wale ambao wanaandama usalafi kwa hali ya sawasawa, kwa sababu ya ujinga wake. Kwa hiyo haiwezekani mtu akawa salafi wa sawasawa bila ya kusoma usalafi. Bado unaweza kukuta matatizo mengine katika safu yanatengenezwa na watu wasomkoli kama hii, wasiojua usalaf, wanapokuwa na kusolewa katika baadhi ya mambo wakaleta shida kwa sababu ya ujinga wao waliokuwa nao. La budda min maarifati manhaji salafi salih, lazima kujua manhaji ya wema waliotangulia. La budda min maarifati manhaji salaf as-salih, ni lazima kujua manhaji ya wema waliotangulia. Walihadha kanat hadhihi al-umma tatadarasu manhaj as-salaf as-salih wa yatanaqalunahu jilan ba'da jil. Walihadha, kwa ajili ya hili, kanat hadhihi al-umma, umekuwa huu umma, tatadarasu manhaj as-salaf as-salih, unasoma manhaj ya wema waliotangulia, wa yatanaqalunahu jilan ba'da jil, na wananukuliana hiyo manhaj kizazi baada ya kizazi. Jiran baada jiran, karnan baada karni, karni baada ya karni, kizazi baada ya kizazi, zama baada ya zama. Wanakuwa wananukuliana, wanakuwa wanafundishana. Fakana yudrasu fil masajid, fakana yudrasu fil masajid, ikawa manhaji ya wema waliotangulia inasomwa misikitini. Fakana yudrasu fil masajid, ikawa manhaji ya wema waliotangulia inasomwa misikitini. Na tofauti kuwa baina ya msikiti na masalaf na wasio kuwa masalaf, miongoni mwa mahizbi na watu wa bid'a ni hii: msikiti ya masalaf ndani yake unasoma usalafi, msikiti watu wa bid'a na mfano wake, huwezi kukuta vitu kama hivyo vinasomeshwa. Lakini msikiti ya watu ambao wamesalimika, ambao katika maana ni sahihi, ndani yake unakuwa kunasoma usalafi. Wayudrasu fil madarisi, na inasoma manhaji yao waliotangulia katika madrasa, wa fil maahid, na katika maahad. Maahad kama ilikuwa maahad za mutawasitwa kadhalika, thanawiya na mfano wake, wal kulliyati, na katika college. Wal kulliyati, na manhaji yao waliotangulia inasoma katika makoleji. Wal jamiati, na katika vyuo vikuu. Wal jamiati, na katika vyuo vikuu. Fahadha huwa manhaji salafi salih, hii ndo manhaji ya wema waliotangulia. Wa hadhihi tariqatu limaarifatihim, na hii ndio njia ya kuwajua hao wema waliotangulia. Annana nataallamu manhaji salafi salih aswafi, hakika sisi tunajifundisha manhaji ya wema waliotangulia iliyo safi. Ma'khudhun min kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wasallam, iliyochukuliwa kutoka katika kitabu cha Allah na sunna za mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. La min ra'yi ar-rijal wa aqwali, la min ra'yi ar-rijal wa aqwali, hii manhaj haijachukuliwa kutoka kwa rai za watu, wa aqwalihim, na maneno yao. Hii manhaji haichukuliwa kutoka katika rai za watu na maneno yao, bali imechukuliwa kutoka katika kitabu na sunna za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa ajili hii amesema Abu Bakar Abdullah ibn Abi Daud, wada anka araa ar-rijal wa qawlihi, wada anka araa ar-rijal wa qawlahum, fa qawlu rasulillah aula wa ashrahu. Abu Bakar Abdullah ibn Abi Daud anasema wada anka ara ar-rijal wa qawlahum, na achana na wewe rai za watu na maneno yao. Fa qawlu rasulillah aula wa ashrahu, na kauli ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni bora na yenye kufanya kifua kikae vizuri, kitanuke vizuri, kisiwe na wasiwasi. Thumma qala akhbara an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, ameeleza mtume sallallahu alayhi wasallam, annahu sayakthuru al-ikhtilafu fi hadhihi al-umma, kwamba hakika si vingine itakuwa nyingi ikhtilafu katika huu umma. Annahu sayakthuru al-ikhtilafu fi hadhihi al-umma, itakuwa nyingi ikhtilafu katika huu umma. وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم نايو نكا كاولياك متوم صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة افترقت اليهود ولتفوتنا ما يهودي على 71 فرقة ما كن لسبيل نموجة وافترقت النسوارة على 72 فرقة وما كن لسبيل نمبيلي وستفترق هذه الأمة نو تفوتنا هو أمة على 73 فرقة ما كن لسبيل تاتو كلها في النار ما كن ليوتك الكموتو إلا واحدة يسبقوا كن لموت ما كن ليوتك هو أمة وستفترق هذه الأمة أي أمة الإجابة مقصودية أمة أبني أمة الإجابة أمة متوم محمد صلى الله عليه وسلم جوية مكون لسبيلنا تات كلها في النار مكون ليوتك كموت إلا واحدة يسبقوا كل موت قيل فقسم من هي يا رسول الله نكون لجاني هيلو أيوة متوم الله هيلو كون لأبالو حديث وقوة متوني نكون لريبي قال أكسيما متوم صلى الله عليه وسلم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي من كان يليل يكون أبو التقوى على مثل ما أنا عليه اليوم يو ينفانو ويال نريك ونايو من لوهي وأصحابي نام صحب زانغو هذا يسيما متوم lile ambalo litakuwa juu ya mfano wa yale ndio kwa bunayo mimi peke yake akasema wa ashabi na maswahaba zangu